أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Evet değerli kardeşlerim, bugün madem yine yan yana geldik, Allahu Azze ve Celle'nin dini ile alakalı kısa da olsa bir şeylerden inşallah bahsedelim. Çünkü biliyorsunuz sürekli hatırlattığımız gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ifade buyurduğu gibi insanlar yan yana gelirler, bir ortam oluştururlar ve Allah'ın dini ile alakalı bir şeylerden bahsetmeden, yani Allah'ı zikretmeden o ortamdan, o meclisten dağılır iseler, bu kimseler tıpkı merkep leşinden dağılan kimselere benzerler. Onun için biz bu hadisi şerif gereğince Allah'ın dini ile alakalı bir şeylerden inşallah bahsedelim. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz bu ümmetin içerisinde bulunduğu en büyük problem ve zillet, arz-ı endam ettiği şekliyle birlikten, beraberlikten uzak, birbirlerine efendime söyleyeyim maddi ve manevi destekten uzak, birbirlerine her ne şekilde olursa olsun yardımdan uzak bir musibet içerisindeler. Böyle bir arızanın içerisinde yüzmektedirler. Bu herkesin hemen hemen açıkça gördüğü üzücü bir manzaradır. Tabii ki Allahu Azze ve Celle'nin Kerim kitabında buyurduğu gibi Allah kimseye zerre kadar zulmetmez. Eğer bu ümmetin içerisinde bulunduğu bu zillet, bu kargaşa, bu çirkin manzara hak ettikleri bir şey olmasaydı Allah bunların başına bunu vermez. Çünkü bizim başka derslerde de izah ettiğimiz gibi her şeyin yaratıcısı Allahu Azze ve Celle'dir. Yani bu musibetlerin, bu belaların yaratıcısı da Allahu Azze ve Celle'dir. Hader dersinde hatırlarsınız, hayrihi ve şerrihi minallahu teala, yani hayır ve şer Allah'tandır. Yaratıcısı Allahu Azze ve Celle'dir. Onun için bunların yaratıcısı Allahu Azze ve Celle'dir. Bunlar boşuna inandığını söyleyen insanların içerisine düştüğü şeyler değillerdir. Mutlaka bir sebebi vardır. Allah kimseye zulmetmez. Burada akıllı, şuurlu, basiretli insanlara, Müslümanlara, inananlara düşen, acaba nerede ne hata yapıyoruz, nerede ne suç işliyoruz veya başka bir ifadeyle nerede Allah ve Resulünün istediği şekilde hareket etmiyoruz da bu musibet ve belalar gelip bizi buluyor. Şuurlu bir Müslümanın bu yönlü bir araştırmaya efendim girmesi, buna göre kendisinden sudur eden hataları telafi etmesi gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ta 1400 küsur sene önce, tabi Allah kendisine haber verdiği için İslam ümmetinin zilletine sebep olacak bir husustan bahsediyor. Diyor ki o hadislerinde, ki hadisi şerif Sevban radıyallahu anhudan geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadislerinde buyuruyorlar ki bir gün gelir ki ümmetler sizin üzerinize birbirlerini çağırıp çullanacaklar. Tıpkı oburların birbirlerini yemek çanağına çağırdıkları gibi. Yani oburlar nasıl birbirlerini yemek çanağına çağırıyor iseler, kafir ümmetler sizin üzerinize birbirlerini, yani kendi dostlarını çağırarak üzerinize çullanacaklardır. Sahabeden bir tanesi sordu, ya Resulallah, o gün ümmetin azlığından mı bu iş olacaktır? Yani ümmet o gün azınlıkta mı ki onlar bu şekilde onların üzerine çullanacaklar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki aksine, o gün siz çok olacaksınız. Yani aksine o gün siz çok kalabalık olacaksınız. Ancak siz sel suyunun getirmiş olduğu çer çöp gibi değersiz olacaksınız. Yani çokluksunuz ama bir değeriniz yoktur. Bu aynen sel suyunun üzerinde getirdiği çer çöpe benzer diyor. O gün bir değeriniz yok, kıymetiniz yok. Allah düşmanlarınızın kalbinden onların size karşı duyduğu korkuyu çekip alacak ve sizin de kalbinize o günlerde diyor vehen atacaktır, vehen. Ashabtan birisi tekrar sordular, dediler ki ya Resulallah, vehen nedir? Vehen nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kimseye cevaben buyurdular ki vehen dünyayı sevmek ve ölümden de hoşlanmamak. Dünyayı sevmek ve ölümden de hoşlanmamaktır. Hadis-i şerif Ebu Davud'da zikrediliyor ve Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde, Şeyh El-Elvani de bunu silsilet-ü sahihada sahihliyor. Allah kendisinden razı olsun. Burada değerli kardeşlerim, görüldüğü gibi çoğunluk bir işe yaramıyor. Kalabalık bir işe yaramıyor. Burada anlatıldığı gibi, ki soruya cevap olarak Allah Resulü'nün ifade buyurduğu gibi, o gün bizatihi çok olacaksınız. Ama ne yazık ki kalite yok. Öyle mi? Allah ve Resulü'nün istediği şekilde bir kalite yok. Bir kıvam yok. Hani inandığını söyleyenler, Müslüman olduğunu söyleyenler, sel suyunun getirdiği, efendime söyleyeyim, üzerindeki o köpük çerçöpe benziyor. Sayı çok ama kalite yok. Ve bu kalitesizliklerinin sebebi de yine hadisin içerisinde anlatıldığı gibi dünyaya karşı, mala mülke karşı meyletmişler, öyle mi? Onların peşinde koşuyorlar, yoruluyorlar. Ve ölmeyi de istemiyorlar. Ölümden de hiç hoşlanmıyorlar. Bundan daha büyük bir musibet ve bela olur. İnsan dünyaya taparcasına meylederse, onun peşinden koşarsa, öyle mi? Bunun yanı sıra ölüm hiç aklının ucuna gelmezse, ölümden hoşlanmayan bir kimse ölümü anmaz, ölümü konuşmaz. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağızların tadını kesen o ölümü sık anın diyor. Niye? Onu sık anın ki ahirete ona göre değer verirsiniz. Veya başka bir ifadeyle dünyaya ona göre değer verirsiniz. Yani ölüm her an kapınızı çalacakmış gibi beklediğiniz bir misafir olursa ona göre tedbirli olursunuz. Öyle mi? Ama ölümü hiç anmazsanız, aklınıza getirmezseniz, onun sohbetini yapmazsanız, dünyaya taparcasına efendime söyleyeyim meyledersiniz, ahiretten bir haber olursunuz, ölümden de korkarsınız. İşte değerli kardeşlerim, ümmetin en büyük problemlerinden bir tanesi bu. İşte bu hadis-i şerifte anlatıldığı gibi kafirler birbirlerini, yani dostlarını köpeklerin bir çanağa üşüştükleri gibi birbirlerini çağırarak Müslümanların inandığını söyleyenlerin üzerine üşüşüyorlar. Üşüştüler. Onlar için sadece Müslüman adı da yeterli. Yani onlar Müslüman adından dahi rahatsız oluyorlar. Halbuki Müslümanlar arasında zaten bir birlik, beraberlik söz konusu değil. Zaten paramparça olmuşlar. Birbirlerine saygısı, sevgisi, birbirlerine karşı maddi manevi yardımı söz konusu değil ki. İstisnalar hariç. Ama kafirler için Müslüman adı da yeterlidir. Kendi dostlarını bir araya toplayarak inandığını söyleyenlerin üzerlerine üşüşüyorlar. Ve inananlar da biraz önceki o kalplerindeki hastalıklarından dolayı ne yapıyorlar? Yan yana gelemiyorlar. Bir araya gelemiyorlar. Bir vücut halinde olamıyorlar. Ki kendilerine karşı bir vücut halinde savaşan düşmanlarına karşı koyabilsinler. Gelemiyorlar yani. Neden gelemiyorlar? İşte problem bellidir. Problem bellidir. Hem de en can alıcı, hem en önemli problemi dile getirmiş Allah Resulü. Hasreten bu hadis-i şerifte. Dünyaya karşı meyletmek, onu sevmek, onun için koşup yorulmak, ölümden hoşlanmamak. Ölümden hoşlanmamaktır. Ama unutmasın ki inandığını söyleyen bir Müslüman ne zaman ki Rabbisine yönelir, ne zaman ki onu razı etmeye çalışır, ona kavuşmaya hazırlık yapar, onun katındaki nimetlerini arzular, Allah Azze ve Celle bu kimseye unutmayın ki izzet verir, şeref verir. Onun kalbinde o şekilde biraz önceki hadiste anlatılan şekliyle bir korku söz konusu olmaz. Allah'a itaat ettikçe, ona boyun eğdikçe, onun katındaki nimetlerini arzuladıkça Allah ona izzet verir, şeref verir ve onun kalbine o şekilde bir korku atmaz. Bizatihi cesaret verir. İsyan edenler kalplerinde korku oluştururlar. Allah'ın emirlerine, yasaklarına itaat etmeyenler kalplerinde korku oluştururlar. Hatırlarsınız Bakara suresinde her küçük büyüye giden bir yoldur kuralında, dersinde de anlattığımız gibi Bakara suresinde Allah'a itaatle kazanılan efendime söyleyeyim bir zafer, bir de Allah'a isyanla orada anlatılan bir hezimet vardır. Allahu Azze ve Celle küçücük bir su içme meselesiyle ne yapıyor? O an insanları imtihan ediyor. Biz buna küçük deyip geçmiyoruz. Değil mi ki Allah bununla imtihan ediyor? Buna küçük nazariyesiyle bakmıyoruz. Her küçük büyüye giden bir yoldur. Kur'an'ında olduğu gibi itaat ederseniz bir büyüğünü de başarmanıza basamak olur, vesile olur. İşte orada Allah'a itaat ediyorlar. Allah onların kalplerinde kendi yolunda mücadele edecekleri bir kuvvet buluyorlar. İsyan edenler de ne yapıyorlar? Korku buluyorlar. Dolayısıyla işte burada hadiste de anlatıldığı gibi suyu içip karşıya geçtiklerinde diyorlar ki bugün bizim Taluk'ta başa çıkacak bir gücümüz yoktu. Ama azınlık olmalarına rağmen oraya dikkat ederseniz değerli kardeşlerim, azınlık olmalarına rağmen Allah'a itaat edenler kalplerinde bir güzellik, Allah'a karşı itaatlerinden dolayı bir cesaret buluyorlar ve Allah'ın izniyle ne yapıyorlar? Karşı tarafı hezimete uğratıyorlar. Ve Nicaz topluluklar var ki çok topluluklara galip gelmişlerdir diyorlar. Onun için burada kısa da olsa değerli kardeşlerim, benim sizlere anlatmaya çalıştığım husus, Allah'a itaat edildiği müddetçe Allah insanın kalbinde güzel şeyler yaratacaktır. Çirkin şeyleri uzaklaştıracaktır. Yani korkmayacaktır. Düşmanından korkmayacaktır. Başka şeylerden korkmayacaktır. Onun korkusu sadece Allah'tır. Oraya sadece onu yerleştirdiyse onun yolundaki şeylerden korkacaktır. Maalesef işte bu ümmetin içerisinde bulunduğu en büyük musibet ve belaya parmak basarak dünyaya meyletmenin, ölümden korkmanın, düşmanların Müslümanlara inandığını söyleyenlere galip gelmesine en büyük vesilelerden bir tanesidir. Allahu Azze ve Celle inandığını söyleyen, Müslüman olduğunu söyleyen kimselere kitap sünnet çizgisinde bir basiret ihsan etsin. İçerisinde bulundukları İtikadi arızalardan kurtulmaları için bir arayış nasip etsin. Çünkü Allah'a inanç yolunda, Allah'a itikat yolunda tevhidi problemi olan kimselerin sayıları ne kadar çok olursa olsun başarı elde etmeleri mümkün değildir. Allahu Azze ve Celle'nin başarı ihsan edeceği kimseleri unutmayın ki tevhid ehli kimseler. Onun için tekrar ediyoruz. Allah inandığını söyleyenlere tevhidi nasibi müyesser eylesin. Tevhidi çizgide yan yana gelmeyi nasip etsin. Birbirlerine maddi ve manevi olarak destek vererek düşmanlarına karşı durmayı onlara nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.